Zamykam szybko swą maszynę, by późną nocą po niej mknąć. Spotykam braci, którzy nocą też swym maszynom robią test. Tak trudno wtedy mi uwierzyć i u nas tutaj wszystkich jest. Magiczna droga 66 to ostra jazda. Trzeba żyć w szalonym tempie.